Om teknik. Radio Shores program där du lär dig mer om tekniken du använder varje dag. Välkommen till ett nytt avsnitt av Om teknik på Radio Shore. Jag heter Joel Oskarsson. Och bredvid dig sitter Jor, teknikchef på Radio Shore. Välkommen. Jag hoppar in idag för Linus som inte kunde vara här idag. Precis, precis. Så är det. Jag är väldigt glad att du är här. Ja, det ska bli så trevligt så, tror jag. Det tror jag minsann. Denna vecka ska vi prata om någonting som heter internet. Och vad är detta för något väldigt spännande och nytt fenomen som vi inte har talat om? Nej, det ska jag berätta faktiskt. Jaha. Jag ska berätta hur internet fungerar. Mm. Jag ska inte prata om vad man kan hitta på internet. Det vet vi redan så väl. Oh ja, och vi ska faktiskt inte prata särskilt mycket om internets historia heller. Mm. Utan vi kommer prata om hur det fungerar. Fungerar idag. Hur det fungerar idag, ja, ja. Precis. Och det kommer nog bli väldigt roligt, tror jag. Mm. Förra veckan snackade vi om cryptocurrency. Mm. Det är faktiskt någonting som lever på internet, skulle man kunna säga. Mm. Och internet har ju verkligen blivit en stor del av många i det moderna samhällets liv. Mm. Så att veta kanske hur det fungerar, tycker jag, är minst sagt relevant. Ja, mycket nyttig information skulle jag vilja höra. Ja, precis, precis. Och jag tror att vi lämnar den här berättelsen om hur internet fungerar till en liten stund. Mm. Lois av Join the Riot, alltså en heta listan, bubblar här på Radio Shore. Ja, och programmet heter Om teknik, och denna veckan pratar vi om någonting som heter internet. Mm, du får berätta vad detta är för något fenomen. Ja, detta är ett internationellt nätverk av sladdar som går till datorer, skulle man kunna säga. Bland annat? Bland annat till internetuppkopplade enheter av olika slag. Mm. Internet, ja. Jag sa att vi inte skulle prata så mycket om historia, men på något sätt så måste vi ändå utgå ifrån hur det började. Det kan vara bra. Ja, och innan internet skapades och man började fundera på hur man kunde skapa ett sånt här nätverk av en sån här storlek, även om man på den tiden inte trodde att det skulle bli i närheten av så stort som det är idag, så försökte man ändå skapa någonting som kunde användas åtminstone i ett helt land. Liksom. Mm. Så den första och största frågan man ställde sig var: hur ska man orka dra sladdar mellan alla datorer i hela världen? Det är lite jobbigt. Det är fruktansvärt jobbigt. Men då kom man kanske på en sak. Det gjorde man. Ja. För vad man hade gjort innan var att faktiskt bokstavligt talat ha sladdar mellan allting. Skulle man ringa ett samtal, då fick man ringa till en person som tog en kontakt och satte den i en annan port. Ja. Så att det skulle bli en direkt kontakt mellan två personer. Ja. Så det var ju så man löste det i telefonsystemet. Mm. Men vad man insåg var att man kunde använda sig av någonting som heter paketkommunikation. Okay. Och de här paketen skulle man kunna påstå är internets DNA faktiskt. Det är det som gör internet till internet. Okej, du får utveckla. Ja, paket. De här är... det är buntar av data som kan skickas runt bland massa kablar som vi kallar internet. Mm. Och åka runt till olika ställen tills de hittar till sin rätta mottagare. Så att de här paketet av data, det skickas ut via en sladd. Och sen så studsar runt bland olika punkter i det här nätverket tills det hittar till den rätta mottagaren. Så när man skapade internet så började man med någonting som hette IPv4. Mm. Som definierade hur det här systemet skulle fungera. Det används väl idag fortfarande, va? Det används flitigt idag faktiskt. Ja. Så det är väldigt, väldigt gammal standard, men som fungerar ganska bra fortfarande faktiskt. Så den här standarden beskrev hur de här datapaketen skulle skickas runt på det här konstiga nätverket av kablar och enheter av olika slag. Nu har vi börjat använda någonting som heter IPv6. Men när man just skapade IPv4 så hade man nämligen inte så stor aning om vad internet skulle bli och vad man skulle använda det till. Det fanns limitationer, vad heter det? Limiteringar i IPv4, som jag förstår det. Precis, det finns, ja, absolut, det finns... En gräns på hur många enheter, eller hur blir det? Det finns en, så som det är gjort, så är det, alltså så som det är utvecklat, så insåg man inte hur det här nätverket, att det skulle bli så stort. Från början så var tanken att man skulle skapa den här kommunikationen mellan större organisationer, myndigheter, universitet var väldigt vanligt till en början. Stanford University, andra amerikanska universitet kommunicerade med varandra och utbytte information. Och datorer var inte så vanliga. Nej. Så det fanns ju inte så många datorer. Så en organisation hade, jag vet inte hur många, ett hundratal kanske, datorer. Och alla de här datorerna hade egna adresser. Mm. Då. Och de här adresser kallas IP-adresser från IPv4. Som det, den här standarden det är ett heter. Ord man hör ganska ofta, IP-adress, men ja, kanske inte så många som vet vad det är för någonting. Nej, men när man utvecklade den här standarden så var det då tänkt att en IP-adress skulle vara unik för en enhet. Mm. Så skulle man skicka data till en enhet på internet, så bara man angav den här adressen och sen så skickades datan till den adressen som man hade angivit. Smidigt. Mm, absolut. Och IPv4 var så kallat 32-bits-system. Den här adressen var alltså 32 bitar lång. 32 ettor och nollor. Ja. Och de första 8 biten i den här adressen, de beskrev ett större nätverk av ihopkopplade enheter. Ett företag kanske då? Ett företag, en organisation av något slag eller ett universitet kanske. Och de resterande 24 bitsen beskrev vilken specifik dator i det större systemet som man vill komma åt. Problemet här med IPv4 var att när man hade 32-bits system så var inte antalet adresser så stort som man hade kunnat hoppats på i en värld som vi lever i nu. Mm. På den tiden funkar det galant. På den tiden funkar det alldeles utmärkt. För har man 32 bitar så kommer man ha fler än 4 miljarder adresser. Det är ganska många. Ja, och på den tiden så tänkte man är ju en idiot om man tror att det ska finnas 4 miljarder datorer. Kommer aldrig hända. Aldrig någonsin. Sen när man utvecklade IPv4 så kanske man inte riktigt trodde så mycket på internet som man borde. Så det här problemet med att det fanns så relativt få adresser, det insåg man ganska tidigt att det här blir ett problem. Så man utvecklade någonting som heter IPv6 som har en väldigt mycket längre bitlängd på 128 bits istället för 32. Och då blir det inte bara så många mer. Nej, det blir inte 4 gånger mer. Nej, utan precis. Det blir ganska många gånger mer. Det blir väldigt många gånger mer. Så istället för 4 miljarder alternativ så har vi nu 340 miljarder, miljarder, miljarder, miljarder adresser. Och om 10 år kommer de att slut? Det tror jag faktiskt inte. Ja, man vet aldrig. Ja, om kanske alla celler i allas kroppar i hela världen får varsin IP-adress. Okay. Då kanske vi inte har kommit nära. Men säg aldrig, aldrig. Jag skulle faktiskt vilja säga aldrig. För IPv6, det har så otroligt många adresser. Så om det inte är någonting vi inte överhuvudtaget förstår oss på nu, så kommer IPv6 fungera väldigt länge. Mm. Problemet var ju här att nu hade man skapat en ny standard och man hade redan under en ganska lång tid använt IPv4. Och IPv6 var faktiskt inte kompatibelt med IPv4. Nej. Så hur löste man det här problemet? From the handle and the cap, not as easy as it seems to drive away your dreams. On my way back. Också en heta listan-bubblare av Tony Decker med dubbel K. Det stämmer. Ja. Vi pratar om internet här. och hur det fungerar. Mm. Vi pratade nyss om någonting som heter IPv4. Mm. Som man använde sedan, skulle man kunna säga, början av internet. Vilket årtionde var det ungefär? När man utvecklade IPv4. Det var en svår fråga. Ja, jag har faktiskt inte kollat detta. Är det 60-tal eller? Ja, 70-tal kanske. Okay. Något sånt. Någonstans där. Ja. Så vi har en rund uppfattning. Och den som undrade, vad hände med 1.2.3? Version 1.2.3. Mm. De användes i princip aldrig. Men det var ju utvecklingsstadie kanske. Ja, ja. Och likadant med IPv5 kanske. Ja, IPv5 var inte så bra. En liten flopp. Ja. Så IPv4 var egentligen den som man började använda från början. Mm. Och den som man använder ganska mycket fortfarande idag. Mm. Men den hade ju som sagt ett problem att det fanns ganska få adresser. Mm. Relativt. Relativt få, ja. Lösningen på det här problemet kom för ett bra tag sedan. Och det heter NAT, routing. Eller NAT routing. Som står för Network Address Translation. Eller nätadressöversättning. Mm. Och den här tekniken gör det möjligt för flera enheter att använda en och samma publika IPv4-adress. Okay. Så ett flertal olika enheter kan ha samma adress. Men sen måste de ha någon slags identifikation i sig sen. Precis, men sen är det då någon som håller koll på de här olika enheterna. Ja. Så all data som kommer till den här adressen eller skickas därifrån. Där är det någon som håller koll på så att det kommer till rätt enhet. Lite care-off-system kanske på något sätt. Om du känner till det. Nej. Nej, då hoppar vi det. Ja, okej. Okay. Ja. Det var en brevreferens alltså. Okej, okay. Ja. Jag har faktiskt ingen aning om det. Nätrouting, det man oftast brukar se detta i verkligheten eller i vardagen är routrar. Ja, just det. Det är sånt man kan ha hemma. De flesta har nog en router hemma. Mm. Det är en NAT-router. Okay. De gör nämligen så att de tar din adress som du har till ditt bredband. Mm. För du på ditt bredband får en adress från din teleoperatör. Ja, just det. Eller bredbandsoperatör. Och hemma hos dig, om du har flera enheter kopplade till den här routern, så kommer alla de enheterna att använda samma publika IP-adress. Okay. Och så fort data skickas ifrån den här publika IP-adressen eller kommer till den, så är det routerns uppgift att se till så att datan är markerad som att den kommer från den enheten eller den ska till den enheten. Mm. Så det är routern som håller koll på var datan tar vägen, även om de använder samma IP-adress. Och här i det här, de här lokala, skulle man kalla dem, lokala nätverken, mm, som är uppkopplade till internet, så har enheterna egna IP-adresser som är så kallade lokala IP-adresser. Man kan inte använda dem på internet, för de är definierade som adresser som endast får användas i lokala sammanhang. Är det de som brukar börja med 192, 168 och exakt, så vidare? Exakt. För jag har alltid undrat att de kan ju inte räcka till alla världens datorer om alla börjar på samma. Exakt. Ja. Precis. Så det finns jättemånga datorer runt om i världen som har samma IP-adress. Mm. Men de är bara lokala IP-adresser. Mm. Sen är de uppkopplade till en annan publik IP-adress och de använder en annan publik IP-adress. Så sätt kan du faktiskt använda IPv4 väldigt mycket längre än man skulle kunna tro. Ja, just det. Sen är IPv6 ett mycket bättre alternativ i längden. Men eftersom de här två systemen inte är kompatibla med varandra, så tror jag att det kommer ta väldigt lång tid innan vi blir av med IPv4. Jag tror att det kommer ta sekler till, faktiskt. Men just eftersom vi har det här NAT-systemet så behöver vi inte oroa oss så mycket för det. Nej. Man kan läsa lite ibland i tidningen att nu tar alla adresser slut, jorden går under. Men så är det verkligen inte, för vi löste detta problemet för väldigt många år sedan. Så man skulle säga så här att om Linnéuniversitetet, istället för att alla datorer på hela universitetet hade varsin IP-adress, så har Linnéuniversitetet en IP-adress kanske. Ja. Och så får alla datorer en intern IP-adress. Exakt, exakt. Så från början var det ju tänkt att alla enheter skulle ha varsin publika IP-adress. Så man har gjort någon slags ändring någonstans där på vägen och så liksom flyttat upp allting ett steg. Ja, precis. Med introduktionen av NAT-router skulle man kunna säga. Mm. Så började man hantera det lokalt, helt enkelt. Och så blev man av med det problemet i stort sett. Åter till nu paket som vi snackade om. Mm. För att internet är någon sorts paketkommunikation. Och detta är alltså klumpar av data, skulle man kunna säga. En klump av data, en helt vanlig klump av data. Mm. En helt vanlig klump av data. Ja, som definieras, utformningen av den här klumpen definieras av Internet Protocol, eller IP. Mm. Och den definierar hur den här dataklumpen ska vara strukturerad. Och den säger bland annat att den ska innehålla sändarens publika IP-adress. Mm. Och mottagarens publika IP-adress. Sen så finns det lite information om vad det är för sorts data. Men även datan givetvis. Mm. Ja, så förr i tiden som vi sa så skickade man direkt datan från enhetens publika IP-adress till mottagarens publika IP-adress. Och det gör man ju nu också. Mm. Men det är inte enheten som har den IP-adressen nödvändigtvis. Utan så då måste det finnas ytterligare information så man vet vilken dator den ska till? Det skulle man ju absolut kunna tro. Skulle man tro. Men IPv4 var ju faktiskt inte utvecklat på det sättet så att det fanns ett sånt system. Mm. Utan allt det hanteras av de här lokala routerna. Okay. Men hur vet då routern vart informationen ska i så fall? Den tittar på historik och den listar ut var datorn, var datan bör ta, ska ta vägen, om man säger så. Mm. När datan anländer till mottagaren så är det mottagarens routers uppgift då att se till så att den datan kommer till rätt enhet i det här lokala nätverket. Och nu, kan det, nu för tiden kan det till och med vara så att teleoperatörerna har privata nätverk. Så det är inte ens säkert att ditt hem har en publik IP-adress. Mm. Utan det kan vara din teleoperatör som har en publik IP-adress eller ett flertal som ett, och då kanske en IP-adress är tillägnad 10 olika användare. Okay. Så finns det ett lokalt nätverk där. Så internet skadas inte på något sätt om man har flera nätverk. Man kan ha 10 seriekopplade nätverk hemma om man vill. Det har ingen betydelse. Så länge man vet vilken den riktiga publika IP-adressen är för sändaren och mottagaren, just det, så fungerar det alldeles utmärkt. Internet är ju alltså i praktiken, det är ju en router som skickar ett paket med data iväg till en annan iväg till en annan mottagare som oftast är en router. Mm. Men det kan även vara en enhet som faktiskt har en publik IP-adress. Och mellan här så får man helt enkelt hoppas på att datan hittar rätt. Mm. För eftersom vi inte har två stycken, en kabel som går mellan de här, en fysisk kabel som går mellan sändaren och mottagaren, så behöver vi hoppa runt på lite olika kablar mellan lite olika routrar runt om i världen tills vi hittar till den rätta mottagaren. Det här pratar vi om med till exempel NSA som plockar upp den här informationen. Ja, precis. Så just eftersom de bara studsar runt lite så här tills den hittar rätt, så kan vem som helst se den datan som man skickar. Precis. Men i internet så är det även i det här IPv4 så är det definierat att paket som skickas inte får studsa runt hur mycket som helst. Så efter ett tag så kanske den lägger av om den inte hittar rätt. Precis. Så skulle det vara någon felkonfiguration i en nod där man studsar igenom så att den skickas tillbaka och sen skickas den mellan två routrar eller något sånt. Mm. Så kommer det här paketet efter en stund säga att nej, nu vill inte jag bli skickad mer. Och då inser routern att, att det har blivit fel och så meddelas sändaren att det här paketet kom inte fram, du får skicka det igen. Och så skickas det igen. Och så fortsätter man så om det skulle uppkomma ett problem igen. Fortsätter man det med det systemet tills man har hittat rätt. Mm. Och mottagaren av det här paketet, det är den som ser till så att paketet som kommer fram är det rätta. Superstition med Stevie Wonder. Härlig hit. Jag tycker det. Ja. Vi pratar om internet här på Om Teknik på Radio Shore. Och innan låten så pratar vi om hur datan som man skickar ut på internet studsar runt lite galet faktiskt. Ja. Bara studsar runt mellan olika punkter och sladdar och tills den hittar rätt. det är faktiskt inte så otroligt galet som det låter. Utan det här systemet är ändå på något sätt uppstyrt. Och för det är nämligen så att skulle man ha 4 miljarder IP-adresser och de är utdelade helt slumpmässigt över hela jorden. I stort sett. Om man skulle komma åt en och genom att studsa runt på internet skulle det ta en evighet. Man skulle ju typ aldrig komma fram. Så att ha ett slumpmässigt system hade inte fungerat. Så när man utvecklade det här systemet så tänkte man på att det måste finnas någon sorts, något sorts sätt att hitta användaren av IP-adressen. Så därför använder man ett adresssystem som är baserat på hierarki. Och den här hierarkin är väldigt praktisk för att hitta rätt användare. Och det är ett system som är väldigt likt det klassiska posten-hierarkin. Som bland annat den svenska posten använder. Men de flesta postsystem runt om i världen. För det är så att ska jag skicka ett brev till någon i Trollhättan exempelvis, så tar jag mitt brev, lägger det i brevlådan och så är det någon som kommer att hämta det här brevet. Ofta så har ju den här personen som hämtar det här brevet, den har ju ingen riktig vetskap om exakt var den här brevlådan är någonstans. Den vet inte var den här gatan ligger, var den brevlådan är på tredje våningen eller så vidare. Den har inte någon vetskap om det. Det den ser när den hämtar det och tar brevet till sin poststation är att det står Trollhättan. Och den vet att alla brev som ska till Trollhättan skickar vi till Göteborg exempelvis. Jag vet inte om det är så, men jag skulle gissa att det är något i den stilen. Någonting sånt. Så de tar alla brev som ska till Trollhättan och allt som ska till Partille och Göteborg och skickar det åt till Göteborg, där de får ta hand om det. Och de som är i Göteborg, de tittar på brevet och så ser de Trollhättan. Och då vet de att ja, fast allt som ska till Trollhättan, det ska ju faktiskt skicka just till Trollhättan. Så då sätter man det på en bil som kör till Trollhättan. Men de här i Göteborg har ju fortfarande ingen aning om vilken gata det är. De behöver inte veta det. Eller de bryr sig inte helt enkelt. Nej, nej. Även om de skulle kunna ta reda på det så är det irrelevant. Ja. Så de skickar det mot Trollhättan. Och när posten i Trollhättan får tag på detta så tittar de kanske på gatan, gatnumret. Och sen så ger de det här brevet till en brevbärare som är ansvarig för det området. Och det är säkert så att posten i Trollhättan vet kanske inte exakt var den här brevlådan är. Men den här brevbäraren vet precis var det här brevet ska någonstans. Så han åker ut på sin cykel eller vad han nu gör och lägger det i rätt brevlåda. Så här har vi använt ett hierarkiskt system där vi har angett olika sorters data som har tagit oss närmare och närmare och närmare tills vi har nått en person som kunde lägga brevet i exakt rätt ställe. Och precis så fungerar internet. Så i början av IP-adress så finns det de här första 8 bitsen som jag pratade om. Det beskriver en organisation eller en plats eller någonting större. Och så gott som alla de routrarna runt om i världen vet ungefär vad det här är för organisation och ungefär var den här finns någonstans. Ska jag skicka ett paket data till Kina och jag sätter en IP-adress som tillhör någon i Kina, då kommer min router inte ha någon aning om exakt var den här adressen leder. Men den vet kanske att det ska åka mot Stockholm. Där brukar jag skicka saker. För det är österut i alla fall. Sen skickar det vidare. Och då kanske det är någon router i Stockholm som tar emot det. Och han vet lite mer om att det ska faktiskt till Kina. Så då skickar den det iväg mot Kina. Och där finns det en router som vet att ja, men det ska till den här staden. Och när den kommer dit till den staden så finns det en router som vet vilken organisation som är ansvarig för den här. Och sen så kommer den närmare och närmare och närmare. Och ofta så brukar det inte vara särskilt många steg innan man kommer fram till rätt slutdestination. Man kan faktiskt på sin egen persondator göra ett sånt där test. Det heter faktiskt Trace Route och det kan man göra på nästan alla datorer. Då anger man en IP-adress eller en hemsida. Och sen så ser man var datan skickas och stannar på vägen. Okay. Jag gjorde det faktiskt igår. Då gick jag in på en klassisk kinesisk hemsida som heter Youku. Jag vet inte om du har hört talas om dem. Nej. Det är typ YouTube fast i Asien. Ja. Och där så hoppar min data 16 steg. Den stannade på 16 ställen innan den hittade exakt rätt position. Det var ganska många då kanske. Mm. Och jag tittade faktiskt på den här kartan som man kan få fram genom de här IP-adresserna. Och då ser man hur den datan kommer närmare och närmare österut. Sen så hoppar den runt lite i Kina tills den hittar rätt ställe där servern står. Mm. Så det gick inte genom USA då? I detta fallet gjorde den inte det. Men den skulle kunna ha gjort det. Mm. Om det var någon router som bestämde sig för att skicka det ditåt. Om du hade skickat det med Gmail till exempel, då kanske den hade gått genom USA? Genom... Det hade den garanterat gjort. Mm. Eftersom Google har sina servrar där. Mm. Ja. Så hade det definitivt varit. Jag gjorde faktiskt ett annat exempel för att demonstrera lite hur detta fungerar. Så jag gjorde samma grej som jag gjorde med den här Youku fast på svt.se. Mm. Då såg jag att datan som jag faktiskt skickade till svt.se i detta fallet. Detta är bara ett litet meddelande som typ säger hej, ja. Finns du där? Ping. Ja, det är inte egentligen ping, men det är något i stil med det. Ja. Ja, och då kunde jag se att först så åkte datan i mitt lokala nätverk som jag har hemma. Åkte den till min router. Mm. Från min router åkte den till någon router som ägs av bredbandsbolaget i Kalmar. Mm. Och från bredbandsbolaget så åkte den till en server i Norge, tydligen. Okay. Som ägs av Telenor. Min gissning är att anledningen är för att Telenor äger bredbandsbolaget. Det är möjligt. Så de känner väl varandra, antar jag. De skickades till Norge i alla fall. Och där hoppar den runt hos Telenor 3 gånger. Lite fram och tillbaka. Och sen åkte den ner till Danmark av någon anledning. Så paketet var i Danmark en stund. Mm. Och från Danmark så skickades datan till ett internetföretag som jag aldrig hade hört talas om faktiskt. Okay. Jag kommer inte ihåg vad de hette. Men, till ett internetföretag någonstans i Sverige. Och från det här företaget så skickades det till samma företagsrouter i Stockholm. Och därifrån åkte det till svt.se. Som det visade sig drevs av samma företag som paketet hade varit i Sverige vid 2 gånger tidigare. Okej. Okay. Då borde de känna till egentligen, tycker man. Det kan man verkligen tycka. Men det verkade som det var någon i Danmark helt enkelt som visste att ja, men det är det här företaget som vet vad det är någonstans. Okay. Så då skickades det tydligen till det här internetföretaget som hoppar runt lite hos sig själv tills den hittade rätt helt enkelt. Så sätt så kan paketet faktiskt hoppa runt i hela Norden. Det kanske är så att en router har flera alternativ att välja på med vad den kan skicka. Och sen kanske den tar det första bästa istället för att räkna ut att det kanske är bättre att skicka det dit än dit. Ja, den skickar det bästa alternativet den vet. Okay. Gör den. Skulle det vara så att den som den försöker skicka till inte är online av någon anledning så kan du givetvis inte skicka dit utan då får den ta något annat alternativ. Men så datan skickades runt lite här och var. Vilket man kanske skulle kunna tro var ineffektivt. Men det finns faktiskt en anledning till detta. Love Don't Die med The Fray. Vi pratar om internet idag. Och sist så innan låten så pratade vi om svt.se. Man skulle besöka den här sajten. Då hoppar den runt i Sverige till Norge, till Danmark och sen tillbaka till Sverige. Och kanske kan man tycka att detta låter väldigt onödigt. Lite ineffektivt på något vis. Väldigt ineffektivt. Och det skulle man kanske kunna tycka att det är. Det kan faktiskt jag tycka att det är också. Men det finns ju faktiskt en anledning. Och anledningen är den att när man har ett system där sändaren inte vet exakt vilken väg paketet ska ta, så kan paketet hela tiden använda olika vägar. Mm. Skulle det då uppstå ett problem med någon router på den vanliga vägen, säger jag med citattecken. Eller en kabelbrott kanske? Ja, ett kabelbrott någonstans. Så kan, kan datan åka på ett annat sätt genom nätverket. Mm. Det är ju helt enkelt för att när en router mottager datan och säger att den ska skickas ditåt, om inte den vägen är öppen, så skickar den helt enkelt åt ett annat håll och så tar datan en annan väg. Och bara för att internet är uppbyggt på det här systemet så har det i många år spekulerats och pratats om att internet var uppbyggt just för den här egenskapen. Att man kunde skicka data även om det var routrar eller noder i det här nätverket som gick sönder. Mm. Så myten som man skulle kunna höra från många håll och som jag faktiskt sa förra veckan, som en lite rolig grej, var att den amerikanska militären utvecklade internet för att man skulle ha ett kommunikationsnätverk som var starkt mot atombombsattacker. Så att man skulle kunna, en hel stad försvinner och så kan man fortfarande kommunicera effektivt runt i med internet. Och det hade varit jättetrevligt om det var så. Tyvärr så är det ganska opraktiskt. Just för att med de stora mängderna data som vi skickar runt idag så måste vi på något sätt ha vissa punkter där vi kan skicka stora mängder data. Och de här punkterna ägs generellt sett av företag och kan vara runt om i världen. Det kan vara i Göteborg, det kan vara i London och det kan vara på så här större ställen. I olika länder så fungerar det faktiskt på olika sätt. Men huvudsaken är att, som man bör veta, är att om de här stora kommunikationscentralerna skulle gå sönder så skulle man få stora problem. Mm. Och det är bara för att, helt enkelt för att de här kommunikationscentrarna är väldigt viktiga, speciellt för kommunikation till andra delar av världen. Skulle man klippa av alla kablarna som går till USA exempelvis, så skulle man inte kunna göra så mycket mer än att säga, ja, nu fungerar det inte längre. Okay. För på något sätt så, även om man försökte utveckla ett system som var ganska duktigt på att anpassa sig utifrån problem som det stöter på, så är det inte så perfekt i praktiken, skulle man kunna säga. Skulle det vara så att någon klipper av din kabel som går till ditt hem, då är det ju definitivt körd också. Mm. Om du inte har någon annan uppkopplingsmöjlighet. Men resten av världen klarar sig alldeles utmärkt. Det kan man verkligen hoppas på. Ja. Ja. Så internet som i, jag ska säga så här, om det är en del av världen, en region av något slag, som av någon anledning blir bortsluten från det som vi kallar internet, så kan ju de generellt sett fortfarande kommunicera med varandra. Mm. Och vi kan ju fortfarande kommunicera med varandra och kalla det internet. Men vad vi förut hade för möjligheter är inte möjliga längre. Då har vi två internet. Ja. Och man skulle kunna påstå att vi har jättemånga internet, med tanke på att vi har sådana här lokala nätverk runt om i hela världen. De flesta har ett eget nätverk i sitt hem. Liksom. Mm. Så internet är ju egentligen väldigt lös, vad ska man kunna säga? Man kanske inte borde använda ordet internet för hela världens internet, utan kanske säga något mer, det globala världsomspännande intranätverket internet. Mm. Så att man vet vad man pratar om. Ja, det är ju lite jobbigare. Ja, det är lite jobbigare. Ja, men ska man vara exakt teknisk så ska man säga så. Ja, så det där förstörde vi en myt som håller på och åker runt. Alltid lika trevligt att förstöra myter. Visst är det, visst är det. Och där tänkte jag att vi sätter punkt för den här veckans ämne som var internet och hur det fungerar. Mm. Vi, som en sammanfattning då, så tänkte jag att vi ska säga att internet utvecklades ju, skulle man kunna säga, på 60-talet. Mm. Och problemet man löste som gjorde internet så bra var att man kunde kommunicera med datorer i ett stort område utan att behöva ha direkt kontakt mellan de här olika punkterna. Så det var det som gjorde det så revolutionerande. Och internets DNA var den här paketkommunikationen. Man kan skicka iväg ett paket med data som studsar runt mellan olika delar av nätverket tills det hittar rätt, baserat på en så kallad IP-adress som var definierad av IPv4, som är en standard då. Men IPv4 har väldigt få adresser som man kan använda sig av. Lokala nätverk pratade vi om. Vi pratade om NAT-routing. Det är alltså de lokala nätverken. Just det. De nätverken man kan ha i hemmet och så vidare. Och så pratade vi om hur det skickas runt i det här nätverket. Att det inte är förutbestämt, utan att det kan skickas runt lite hur och var som helst. Och att det är egentligen det som gör det så kraftfullt och så bra. Mm. Jag kan flika in med en fråga här. Ja, gör det. Många nya mobiltelefoner har ju en så kallad surfpunkt. Så man kan dela ut ett trådlöst nätverk från mobilen. Precis. Är det då en router? Fungerar det som router? Eller? Det fungerar exakt som en router. Det är exakt som en router. Ja, trevligt. Det är exakt samma teknik. Mm. För jag testade att spela multiplayer-spel över en mobiltelefon trådlöst. Ja. Och det gick alldeles utmärkt. Ja, precis. Det var trevligt. Ja, jag tycker det är en jättebra funktion. Mm. Jag använder det dagligen. Mm. Men den fungerar precis som en traditionell NAT-router. Okej. Okay. Mm. Bra fråga. Tackar, tackar. Det var någonting mer vi snackade om. Ja, just det. Om man skulle säga, varför går det långsammare om man skulle till exempel surfa på en sida i ett annat land? Eller, att varför kan det bli långsammare om man surfar längre bort? Precis, detta var en fråga som jag tog upp under låten. Och detta är helt enkelt, finns flera anledningar till det, men den huvudsakliga anledningen är att man kan bli av med data som skickas på vägen. Mm. Om eftersom man skickas så långt så finns det många punkter där datan kan åka vilse. Mm. Och som vi har sagt, så fort en data åker vilse så dödas den, och så skickas ett meddelande till sändaren att det här datapaketet kom inte fram. Mm. Och då får samma datapaket skickas igen. Och behöver man göra det tillräckligt många gånger så kommer hastigheten som man kan skicka data att sänkas. Det blir lite delay där om du måste göra om det flera gånger. Ja, precis. Så avståndet är generellt sett en väldigt stor faktor för hastigheten som man kan kopplas upp. Just det. Det kan vara beroende lite på vad man använder för sorts uppkoppling och sånt, men generellt sett så är det så. Mm. Ja, så sätter vi punkt där för den här veckan. Nästa vecka, vad händer då? Jag har ingen aning, det är du som leder programmet. Jo, men det vet du. Det vet du nog. Vet jag det? Ja. Har vi pratat om detta? Ja. Nästa fredag, vad händer då? Just det. Då är det faktiskt ingen om teknik överhuvudtaget. Nej, precis. För att då sänder Radio Shore från Larmtorget i förmån för att alla unga kvinnor ska överleva sin graviditet. Vi gör alltså en musikhjälpen-grej helt enkelt på Larmtorget fredag, lördag nästa vecka, 13-14 december. Och samla in pengar och sänder radio och kanske bjuder lite glögg och ha lite spelningar och musik och trevligt och värme i det kalla vintermörkret. Låter underbart. Så när man är i Kalmar, då är det dit man ska. Helt absolut, enkelt. Det är där det kommer hända. Ja. Så att det tycker jag absolut ni ska gå och besöka. Mm. Och efter den veckan så tar Radio Shore en litet jul-nyårsbreak. Ja, tyvärr. Så då blir det tyst i etern ett tag. Så nu får ni vänta till i mitten på januari, tror jag. Då vi börjar sända igen. Någon gång i mitten av januari så sänder vi nästa om teknik avsnitt. Men ja, där så säger jag tack för den här kvällen. Mm, det har varit spännande och intressant, får jag säga. Det har det. Tack så mycket. Ha en trevlig helg nu allesammans. Och god jul kanske. God jul och gott nytt år. Och allt sånt där man brukar önska så här års. Ja.